Kościół na ten przykład. Wieczyszami, katolicy, prawosławni, muzułmanie pokazują, którzy z nich Boga swego bardziej miłują. Tańce wojenne między religiami i tyle szereg lat cele zawsze te same i formy podobne i to mnie przeraża. To co dla Boga jest dla cesarza. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. To bardzo boli. Król się wini, otoczone drony pod chlebcami swymi. Kapłani palą świece, cześć oddają. Króla na tronie, Boga zamieniają. Tańce wojenne między religiami, tyle szereg lat, cele zawsze te same i formy podobne i to mnie przeraża. Widzimy lat tyle, nikt nie zauważa. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. Czynów owoce przemoc dzień i nocą. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. To bardzo boli, ale wyrwij się z mentalnej niewoli. To bardzo boli. No to teraz będzie to zatoczenie tej mentalnej, mentalnego natchnienia. Długo by tu opowiadać, a właściwie można krótko, ale widowisko rockowe ma swoje prawa, nie można się rozgadywać, no chyba, że się jest jakimś, prawda, ideologiem, do którego bycia się nie poczuwam. Niemniej otóż on, ten, który je, aby jeść.